قتل القتل کا ما قتل کے ساتھ ربط اسمی، ربط اسمی صورت نمل میں مسئلہ تھا کہ چمٹی بھی یہی مسئلہ بیان کر رہی تھی کہ عالم الغیب اللہ تعالی کے سوا کوئی نہیں. اب سورت القصص میں بیان ہوگا کہ اس مسئلے کے بیان کے لیے تکالیف آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی. تو پیچھے اگر ربط لگانا ہے سورہ فرقان سے ایک مضمون شروع ہوا تھا کہ برکتیں دینے والا کون ہے؟ اللہ. سورہ فرقان میں دلائل عقلیہ پیش کیے گئے، سورت شعراء میں دلائل نقلیہ پیش کیے گئے. آگے کون سی سورت تھی؟ سورہ نمل میں اس دعوے کی دو علتیں بیان کی گئی، کیونکہ کار ساز بھی کوئی نہیں اور متصرف بھی کوئی نہیں، لہذا برکات دہندہ بھی کوئی نہیں. تو اب سورہ فرقان کے بعد آ گئی کون سی سورت؟ قصص. سورہ قصص میں مضمون ہوگا کہ اس مسئلے کی خاطر مصیبتیں برداشت کرنی ہیں، مصیبتیں آئیں گی. کس حضرت موسیٰ کا پیش کیا، طہٰ میں بیان کیا تھا اور مسئلہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح بہادر ہو کے مسئلہ پہنچا، اور یہاں پر ہے حضرت موسیٰ نے مصائب برداشت کیے، مصیبتیں جھیلی، مصیبتیں آپ پر بھی آئیں گی، لیکن بالآخر کامیابی آپ ہی کے ہوگی اور غلبہ حق ہی کا ہوگا. تو اس صورت میں دعوت ہوئی ہے، اس میں دعوت کا ذکر ہے، اسی مسئلے کو بیان کرنے کا ذکر ہے، اور دعویٰ بھی صورت کا کہ مصائب پر غلبہ آل حق کا ہوگا، مصائب ہوں گے لیکن غلبہ آپ کا ہوگا. یہ اور اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آنے والے مصائب کا ذکر ہوگا، دعوت موسوی اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعوت توحید پر پانچ دلائل عقلیہ، ایک دلیل نقلی از علماء اہل کتاب، اور پہلے دو دلائل کے بعد ثمرہ مذکور ہوگا، اشارات تخفیفات وغیرہ یہ حسب موقع ساتھ چلے گی. اور سب سے لمبا قصہ باقی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے. اب کوئی پرچی نہ آئے بالکل آپ کی مہربانی، پرچی جیسی جس نے لکھی اس کو کان پر پکڑا کے ڈنڈے لگائیں گے، کوئی پرچی نہ آئے سورہ قصص کے ختم ہونے تک. اور جتنی باتیں ہو چکی ہیں کوئی بھی نہیں کروں گا، کوئی نئی بات آئی کریں گے. آج بالکل پریم سے قصہ سنو، کوئی لکھائی سکھائی نہیں، سیدھا سیدھا قصہ سنو. ہاں بھائی یقین تو مجھے بھی نہیں بھی ایسے ہوگا، چلو بارہ کوشش ہی کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلک آیات الکتاب المبین، یہ تمہید مع ترغیب ہے، تمہید مع ترغیب. یہ ہو گیا تلک کی بات بھی، آیات الکتاب اور المبین کی بات بھی. نتلو علیک من نبأ موسیٰ، نتلو پہلے قرآن کی عادت ہے، پہلے اجمال ذکر کرتا ہے پھر تفصیل. نتلو ہم پڑھتے ہیں، علیکا میرے محبوب تجھ پر، من نبأ موسیٰ کچھ حالات موسیٰ علیہ السلام کے، من تبعیضی آئے نبأ موسیٰ، نبأ کا معنی حالات اور خبریں، کچھ حالات و واقعات موسیٰ علیہ السلام کے، وفرعون اور فرعون لعین کے، بالحق کے، ٹھیک ٹھیک بالحق. اس لیے کہا تورات میں بھی آ چکے ہیں، انجیل میں بھی، لیکن وہاں گڑبڑ ہو چکی ہے، ہم جو آپ کو بتا رہے ہیں بالکل ہٹ اور ٹھیک ٹھاک بتائیں گے. یہ قومی یومنور، تاکہ مومنوں کو تسلی ہو، یہ قوم جن سے فائدہ اٹھائیں گے مومن لوگ ان کو تسلی ہو. انا فرعون، بے شک فرعون، علا فی الارض چڑا پی زمین کے، علا فی الارض بدماش بنا پی زمین کے، امر اول الارض غالب لاماد خاصی کا مراد مصر کی زمین ہے، بجعلا اور کر دیا اہلہا مصریوں کو شیعہ، آج پکے چیئے اب پتہ چلا شیعہ کہاں سے آئے ہیں. یہ کہتے ہیں قرآن میں جا لفظ کیا ہے نا ہم مراد ہیں. ہم کہتے ہیں آؤ انا فرعون علا فی الارض, بے شک فرعون بڑا بدماش تھا زمین میں, بڑا چرا بڑا تکبر کیا, فجعل اور کر دیا اعلیٰ شیا اعلیٰ اس زمین والوں کو اہل ارض کو شیا سب کے شیے شیے بنا دیے. معلوم ہوتا ہے پانی فرقہ کیا فرعون نے جہاں شیعہ کا مانا گروہ ہے پارٹی فرقے. ہاں بھائی سمجھو بات, ہمیشہ یہ رہا ہے فرعون کی سیاست یہ تھی لڑاؤ اور حکومت کرو, پارٹیاں بنا دی, کوئی فرقہ اور کسی کو کمزور کسی کو اسلحہ دے دیا, ان کو آپس میں لڑایا اور حکومت کرو. یہی پالیسی تھی انگریز حرامی کی, یہی پالیسی تھی. وہ بھی آیا جہاں لڑو اور حکومت لڑاؤ اور حکومت کرو. اس نے کہیں احمد رضا کو کھڑا کیا, کہیں مرزا قادیانی کو کھڑا کیا, کہیں پرویز, کہیں سر سید احمد خان اور ایسے محسنین امت کو کھڑا کر کے اس نے مسلمانوں کو لڑایا, کہیں غیر مقلدین کو کھڑا کیا. ہاں اور نذیر حسین دل بھی ماشاء اللہ یہ ایسے تھا, وہ جو انگریز کا ایسا پٹو تھا مولانا نذیر حسین دہلوی صاحب, ایک انگریزوں کی میم تھی جمیما, اچھا میم بہت زخمی ہو گئی, یہ زمانے میں لکھا ہے نذیر حسین دہلوی کے, وہ بہت رما زخمی ہو گئی جنگ میں. حضرت نذیر حسین دہلوی تشریف لائے, کسی مسلمان کو کبھی انہوں نے پٹی بھی نہیں رکھی جنگ کی, لیکن وہ انگریزی عورت جب زخمی ہوئی گولی نذیر حسین دہلوی آئے اور اس کو وہ اٹھا کر اپنے ہاتھوں سے گھر لے گئے. یہ ان کے زمانے حیات تھے, گھر ان کو پتنی 6 مہینے خدمت کی اس گولی کی, 6 مہینے اور وہاں رکھی بڑی خدمت کی. جو چیز وہ مطالبہ کرتی تھی حضرت نذیر حسین دہلوی نے پورا کیا. آخر پہ وہ میم جب گئی نا نون بن کے, میم گئی تو اس نے انگریز جو بڑا تھا اس کے سامنے کہا کہ فلاں مولوی بڑا اچھا ہے, میں 6 مہینے اس کے پاس رہی ہوں, میرا دل ہی نہیں یار کہتا کہ آپ اس کو چھوڑ کے چلی جاؤ, میرا دل ہے ادھر ہی جاؤں. تو انگریز نے پھر حضرت کو وفاداری کا سرٹیفکیٹ جاری کیا اور وہ سرٹیفکیٹ شریف مکہ کے پاس اور وہ سرٹیفکیٹ موجود ہے. انگریز نے جو کہا کہ شیخ الاسلام مولانا نذیر حسین دہلوی نے جو ہماری خدمت کی, ہماری نیم کی خدمت کی, صلاح دیا, اس کے صلح میں یہ اس کو سرٹیفکیٹ جاری کیا جاتا ہے کہ یہ ہمارا بیٹا ہے اور یہ مکہ بھی جا سکتا ہے, مدینہ بھی جا سکتا ہے. وہ باقاعدہ غیر مقلدوں نے پہلی کتابوں کو بڑے فخر کے ساتھ شائع کیا ہے. تو وہاں پر اور نذیر میاں صاحب کے اور بھی بڑے کارنامے ہیں. اس نے مرزا قادیانی کا نکاح بھی پڑھایا ہے, مرزا قادیانی کا نکاح نذیر حسین دہلوی نے پڑھایا اور اس کی سوانح حیات میں لکھا, مرزے نے بھی لکھا ہے کہ حضرت صاحب اس وقت بہت ضعیف العمر تھے, یہ پتہ نہیں کس کتابے میں بیٹھ کے آئے اور وہاں کو خاص چیز تھی, حضرت صاحب چل نہیں سکتے تھے. مرزا قادیانی نے اس کو 5 روپے بھی دیے, ایک مسلح بھی دیا. وہ مرزے والا مسلح پہ جب نذیر حسین دہلوی کھڑے ہوں گے تو رونے پڑ گئے سارے, فاتحہ خلف الامام کا, رفع دین کا, آمین بلجار کا. آخر مسلح مرزے پہ ایمان کا تھا, اس مسلح میں اتنی بےمانی تھی کہ بس مسلمانوں میں مسلح اور سبے بھی مختلف ہو گئے. یہ انگریز کا لگایا ہوا پودا ہے, غیر مقلد بھی اور قادیانی بھی اور یہ سارے بےمان سب غیر مقلدوں کی پیداوار ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ملکہ وکٹوریا محترمہ کے دور سے پہلے آل حدیث کی دنیا کے نقشے پہ کوئی ایک مسجد دکھا دو, سمجھو 12ویں صدی ملکہ وکٹوریا سے پہلے نبی پاک کے زمانے تک آل حدیث مسجد, جامع مسجد آل حدیث, دنیا اسلام نہیں دنیا ہے عرض کے کسی کونے پہ، جامع مسجد آل حدیث، جامع محمدیہ آل حدیث، جامع مسجد بخاری آل حدیث، جامع مسجد اصحاب الحدیث فلانی، دنیا کے نقشے پہ ملکہ وکٹوریہ کی آمد سے پہلے آل حدیث کی ایک مسجد نہیں، ایک کتاب نہیں، اور ایک جامعہ سلفیہ نہیں. تو سمجھ گئے ہو کہ نہیں سمجھ گئے؟ جب مسجد بھی نہیں، مدرسہ بھی نہیں، اور آٹھ ترابی والی مسجد بھی نہیں. ہم کہتے ہیں دنیا کے نقشے پہ انگریز دور ملکہ وکٹوریہ سے پہلے، پوچھو غیر مقلد مولویوں سے کہ دنیا کے نقشے پہ ایک مسجد بتا دیں جس میں آٹھ ترابی پڑھی گئی ہو، ایک مسجد بتا دیں. اور حضرت فاروق اعظم کے زمانے سے آج تک کعبۃ اللہ اور مسجد نبوی میں کوئی بھی ترابی آ رہی ہے اور اسی طرز پہ آ رہی ہے. آٹھ ترابی کے ایک مولوی نے شروع کی، جنابی رسالہ لکھا، اور یہ ملکہ وکٹوریہ کے دور کے بھی بعد اس نے ایک رسالہ لکھا، اس میں آٹھ ترابی، بیس کو بدعت کہا، آٹھ کو سنت کہا. تو اس کا جواب بھی غیر مقلد مولوی نے دیا جنابی میں، کہتا ہے بڑا خرچہ ہے تو بے ایمان، صحابہ کے عمل کو بھی تو بدعت کہتا ہے. اس نے جنابی رسالے میں خود غیر مقلد نے اس کا جواب لکھا. اور یہ بھی یاد رکھ لو، یہ غیر مقلدین کا فرقہ یہ ترابی کا کھل کے رہشیوں کی طرح، کیا کہہ رہا ہوں، ترابی کا جیسے منکر ہیں یہ بے ایمان، اپنی آواز کو بھی انہوں نے دھوکے میں رکھا. غیر مقلد تہجد کا نام ترابی رکھتے ہیں، منکر کہتے ہیں تہجد کا نام کیا رکھتے ہیں، ترابی. گیارہ مہینے اس کا نام تہجد ہے آٹھ رکھتوں کا، اور رمضان میں اسی تہجد کا نام کیا رکھ دیا، ترابی. اور یہ سجیا کرتے ہیں، اگر یہ کہنا ہم ترابی نہیں مانتے تو عوام بھی ان کو جوتے مارے. تو سب پکے شیعہ بے ایمانوں، شیعوں والی بات. اب انہوں نے طریقہ کیا کیا کہ ترابیاں ہیں صحیح لیکن آٹھ ہیں، آٹھ آٹھ ترابیاں، آٹھ ترابیاں. پھر دلیل کیا کہ آپ رمضان غیر رمضان میں آٹھ پڑھتے تھے، اور ان سے پوچھو، عوام بھی پوچھو ہے، عوام ان کی پوچھے بھائی چلو رمضان سے غیر رمضان میں آٹھ پڑھتے تھے، تم غیر رمضان میں گیارہ مہینے کیوں نہیں یہ آٹھ پڑھاتے، صرف رمضان میں پڑھاتے ہو، گیارہ مہینے کدھر رہتے ہو، پھر پورا سال رمضان غیر رمضان تمہیں آٹھ ترابیاں پڑھنی چاہیے. لیکن بے ایمانو، صرف وہ رمضان میں نظر آتے ہو مسجد میں، گیارہ مہینے تو پتہ نہیں کدھر گھومتے پھرتے ہو. وہ پھر کہیں گے نبی پاک علیہ السلام پر تہجد فرض تھی نا جی، ہم کہتے ہیں ثابت کرو نا فرض تھی، تمہارے نصیب تو فرض واجب سنت ہے ہی بدعت، یہ تقسیم ہی کوئی نہیں فرض واجب سنت احکام کی. تو اب یہاں آ کے آپ کو فرض تھی نا، ہاں فرض، پھر آپ کو مدعی بنائیں گے، آپ نے جب ترابی پڑھی تھی تو پھر تہجد پڑھی تھی، تم دلیل ہے. پہلی بےمانی کہہ رہے فرض ہے، ہم کہتے ہیں فرض واجب سنت مانتا ہے، فرض واجب سنت کی تعریف قرآن حدیث سے نکال سکتا ہے، نہیں تو بڑا مقلد بڑا مشرک تو ہے، جہاں بکار کی لے لی. دوسرا فرض تھی، دلیل کیا ہے نبی پاک علیہ السلام پہ فرض تھی. تو بہرحال یہ مسئلہ بھی انگریز دور کا ہے، اور رفع یدین کا مسئلہ پرانا ہے، فاتحہ خلف الامام کا مسئلہ پرانا ہے، امین بلدار کا مسئلہ پرانا ہے، لیکن رفع یدین کے بغیر نماز فاطر، فاتحہ کے بغیر نماز فاطر، آمین جو ایسا کہے یہودی، یہ مسئلہ بھی انگریز دور کا ہے، انگریز دور سے پہلے ایسا مسئلہ بھی نہیں. تو غیر مقلدین بمائے مذہب سمیت یہ بھی غیر انگریز کا لگایا ہوا پودا ہے خیر سے، اور اس سے پہلے ان کی اسی لیے تاریخ بھی نہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا انگریز کی پالیسی یہی تھی، تین چیزیں تھیں اسلام میں، ایک لا الہ الا اللہ، ایک محمد الرسول اللہ، اور ایک ان دین عند اللہ. پورے دین کا خلاصہ یہ تین چیزیں تھی. اس نے احمد رضا کو کھڑا کیا لا الہ الا اللہ پر، اور وہ وہاں پر لگا بےمان، ادھر کھڑا کیا قادیانی کو محمد الرسول اللہ کے مقابلے، اور ادھر کھڑا کیا انگریز اپنا غیر مقلد کو ان دین عند اللہ الاسلام کے مقابل، یہ غیر مقلد آیا، لا الہ الا اللہ کے مقابل احمد رضا خان آیا، اور محمد الرسول اللہ کے مقابل جناب حضرت مرزا گاما صاحب علیہ لعنت اللہ الی یوم الدین وہ تشریف لائے. تو یہ ہوتا ہے پالیسی. آج بھی فرقہ واریت حکومت کر رہی ہے. اس وقت بھی حکومت اگر سرپرستی نہ کرے تو نہیں بنتے. یہ خود بدماش ہے حکومت سرپرستی کرتی ہے جا آنا آنہا چلیا، یہ خود بدماشی کر رہی ہے. ورنہ آپ دیکھیں فساد کا اصل چیز جو ہے، ہم اپنی مسجد میں بیٹھے جہاں کوئی رولا نہیں، ہم بیان کرتے رہے، ہر مذہب اپنے عبادت خانے میں بند ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ رافضیوں کے جلوس کی سرپرستی حکومت کرتی ہے اور اس جلوس میں صحابہ پہ تبرہ، آل اسلام پہ تبرہ، اور آل اسلام کی مساجد گھروں کے سامنے سے گزرنا، یہ خود حکومت کی پالیسی اور حکومت نے فرقہ بنایا. اسی طرح یہ بریلی کے عید میلاد النبی کے جلوس، یہ بڑی گیارہویں شریف، یہ درباروں کی اوقاف والی مسجدیں اور اوقافی دربار، یہ ساری حکومت خود بیگانی کر رہی ہے. اس فرقہ واریت کو رنگ دے کر اور مختلف رنگوں میں اس کو لے آ کے تو ہمیشہ یہ حکومتیں کرتی رہتی ہے. فرعون نے بھی وہی کیا، فجعل کر دیا آلہا شیا، مصر والوں کو دو حصوں میں. سمجھدار موسمین بھی ایسا کرتا ہے، خیال کرنا، مدرسین کو لڑائے گا، یہ دو گروپ بن گئے، یہ آئیں گے جی حضرت یہ مسئلہ ہے، وہ آئیں گے حضرت آپ بیٹھے ہیں صحیح ٹھیک تھا، یہ بھی اس کے ساتھ لگے. اور اگر مدرسین کٹھے ہو اس کی دال نہیں گلتی نا، جس کی دال گلے گی کہ آپس میں لڑے، یہ پالیسی ہوتی ہے. اور یہ ایم پی اے، ایم ایل اے، بڑے چودھری، یہ عوام میں یہی لڑائیاں کراتے ہیں خود، اور لڑاؤ اور حکومت کرو. اصل قانون یہ ہے آلہا شیا یستضعف طائفۃ منہم، یستضعف اس نے ضعیف بنا رکھا تھا، ضعیف بنا رکھا تھا یا ضعیف سمجھتا رہا، طائفۃ منہم ایک پارٹی کو، ایک پارٹی کو ان میں سے، یوسف پہ ہو وہ کیا ذوق تھا، طائفۃ یوسف پہ ہو ذبح کرتا تھا ان کے ابناءہم ان کے ابناء کو، ویستحیی نساءہم اور بے حیا بناتا تھا ان کی عورتوں کو، نساءہم یا یستحیی زندہ چھوڑتا تھا ان کی عورتوں کو، انہو کان من المبتدین، انہو کان بے شک تھا باقی من المبتدین فساد مچانے والوں سے. اب تھوڑی سی بات سمجھو یستضعف کا کیا معنی، اللہ فرماتے ہیں اس نے ایک طائفہ اور جماعت کو کمزور رکھا تھا یا کمزور سمجھتا رہا، اور دوسرا جو تھا نا وہ اس کو ذرا اوپر چڑھایا. اس کمزور طبقہ سے مراد کون ہے؟ اسرائیلی. اس کمزور طبقہ سے مراد کون ہے؟ اسرائیلی. اسرائیلیوں کو وہ کمزور سمجھتا تھا اور کمزور کیا ہوا تھا، اور ان کے ساتھ یہ ظلم تھا، ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا. اور یستحیی نساءہم، یہاں پر اشکال ہے، نساء تو بڑی عورت کو کہتے ہیں، ہاں بڑی عورتوں کو باقی رکھتا تھا یا بچیوں کو، یستحیی نساء، نساء کا لفظ اطلاق ہوا ہے پھر پر چھوٹی بچیوں کا، اچھا جی یستحیی نساءہم، کیوں پھر نساء کا اطلاق ہوا چھوٹی بچیوں کے پر، یہ ایک اشارہ ہے مستقل کہ چھوٹی بچیوں کو باقی رکھتا، بیٹوں کو ذبح کرتا، اور اس بیمان کا مقصد کیا تھا، یہ عورتیں بنے، عورتیں بن کر کیا ان سے بے حیائی بھی، ان سے کام بھی، ان کی عزت بھی لوٹنا، ان سے کام بھی لینا، اس لیے نساء کی طرف اشارہ کر دیا اباقیت کی طرف، کہ بعد میں وہ کیا بننے والی تھی، وہ بچیاں بنتی نساء، اور نساء سے کام دو لیتے، ان کی بےزتی بھی اور ان سے کام بھی، جس طرح بڑے بڑے بےمان اور بڑے بڑے وزراء یہ کام کرتے ہیں، ایم این اے، ایم پی اے اور ایسے شیاطین، ان کا یہی کام ہوتا ہے، یستحجی نساءہم، یستحجی اور باقی رکھتا تھا ان کی عورتوں کو، جیسے آج کی حکومت ہے طالب علموں کو مارتی ہے اور ملالہ کو پالتی ہے، یہ بھی تو وہی ہے بے حیا، سارے مدرسے تباہ ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں، اور ایک وہ چبل دی ملالہ، وہ کہ عزت بھی ہو گئی، پورا ملک کا میڈیا لگتا ہے کہ سب کی ماں، اتنا غم ہے، اتنا غصہ ہے، طوفان، پوری دنیا فوت ہو گئی ہے، یہ بھی وہ یہ یستحجی نساءہم، ہاں ہے بھی ہم اگر سمجھ آ جائے تو، نساءہم انہ کان من المفسدین، بنریدو اللہ نے فرمایا ہم نے بھی ارادہ کر لیا، سبحان اللہ، اس کی یہ پالیسی تھی، ہمارا پروگرام بن گیا، انا منا الذین، یہ کہ ہم احسان کریں اوپر ان کے، اس تضعفوا فی الارض، جو کمزور بنے ہوئے تھے زمین میں، الارض مصر کی زمین میں، کیا مطلب، اس تضعفوا کا جملہ ذکر کر کے بتا دیا، اللہ کی رحمت کے کھینچنے کا سبب جو بھی ہے، اس تضعفوا ان کی کوئی ضعیفی سبب بن گئی رحمت الہی کو کھینچنے کا، فرعون کا ظلم اور ان کی مظلومیت، اسی لیے حدیث میں آتے ہیں مظلوم کی دعا سے بچ، کس تک دعوت المظلوم، مظلوم آدمی کی دعا سے بچ، دعا سے بچ جا، اس کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، اب یہ بھی کمزور تھے، ان کی کمزوری پر اللہ کو رحم آ گیا، اور اسی استضعفوا پر ذکر اس لیے کیا کہ اللہ کی رحمت کو کھینچنے کا یہ بھی ذریعہ بنی، استضعفوا فی الارض فنجعلہم ائمۃ، سبحان اللہ، اللہ نے فرمایا میرا ارادہ بن گیا، یہ مظلوم قوم، پسی ہوئی قوم، جن کی عزت بھی محفوظ نہیں، جن کے مکان اور بھی کوئی چیز نہیں، ہزاروں لوگ ہیں اور غلام بنے ہوئے ہیں، میرا پروگرام بن گیا، ان غلاموں کو امام بنا دوں، ان غلاموں کو امام بنا دوں، نجعلہم ائمۃ، کر دوں میں ان کو ائمۃ، امام بنا دوں، فنجعلہم، اور کر دوں ان کو الوارثین، وارث بننے والے، کبھی یہ بھی ہوتا ہے، نجعلہم، یہ امام دین میں بھی اور دنیا میں بھی ان کو امامت اور سیادت دے دوں، اور کر دوں ان کو ملکیت، یعنی وارث بنا دوں، اور اشارہ اورثنا بنی اسرائیل، ہاں ذرا بولتے ہو نا آگے، بنو مکینا، اور ہم حکومت دیں ان کو، لہم فی الارض، ہم ٹکا دیں ان کو زمین میں، یعنی حکومت دیں ان کو زمین میں، بنوریا، اور ہم دکھائیں ذرا فرعون، فرعون کو، بہامانا اور حامان کو، وجنودہما، اور ان دونوں کے لشکروں کو، منہم، ان میں سے، ما کانوا یحذرون، وہ چیز جس سے وہ ڈرتے تھے، وہ چیز ذرا ہم دکھا دیں جس سے ان کو ڈر تھا، ما کانوا، جس سے ان کو ڈر تھا، یہ کیا معاملہ تھا، قتل کیوں کرتا تھا، ایک نمبر دو، اللہ فرماتے ہیں میں نے پروگرام بنایا کہ ان کو کوئی چیز دکھاؤں جس سے کر رہے، جو ان کو خطرہ ہے وہ دکھا دوں، اس کے بارے میں بڑے اقوال ہیں مفسرین کرام کے، ایک قول یہ ہے کہ فرعون نے نجومیوں سے پوچھا، نجومی وہ جو ستارہ دیکھ کے قسمت کا تارا معلوم کرتے ہیں، فرعون کو نجومیوں نے بتایا کہ تیری قسمت کا ستارہ گردش میں ہے، اور ایک مولود کی ولادت ہونے والی ہے جس کی وجہ سے تیرا تخت راج ختم ہو جائے گا اور وہ قابض ہو جائے گا. یہ اطلاع کس نے دی؟ رجومیوں. ٹھیک. ایک اور یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ فرعون نے خواب دیکھا کہ ایک آگ اٹھی ہے اور وہ بنی اسرائیل کی طرف سے جس نے فرعونی پارٹی کا محاصرہ کیا ہے, اور اس کی فرعون نے مولویوں سے تعبیر پوچھی. اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ میں خواب دیکھتا ہوں اور آگ ہے, وہ ایک جگہ سے اٹھ کے میرے پورے ایریا کو اس نے لپیٹ لیا. اس کے متعلق کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام؟ مفتیان کرام سے یہ دریافت کیا فرعون نے, یہ دو قول بھی ہیں. لیکن جو نجومیوں والی کمپوٹیشن ہے, یہ تو ایسے گپ راستے پہ بنی ہے. نجومی بڑے تکڑے ہیں اور ہر جگہ پہ نجومیوں نے خطر دی تھی. راملیوں نے رم اللہ تعالیٰ فلانا میرا کمپوٹیشن. خواب والی بات, فرعون کو خواب آیا, آگ والی, یہ بھی مفسرین حضرات نے لکھی ہے. لیکن قابل اعتبار سند جب تک نہ ملے اس وقت تک کوئی مسئلہ اس پر بھی اعتماد نہیں کیا جا سکتا. بہرحال مفسرین کرام نے لکھا خواب والی بات. اصل بات یہ ہے, حضرت شیخ بھی اور دیگر حضرات بھی اصل بات جو بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ فرعون کے دربار میں بڑے بڑے مولوی تھے. مولوی کا یہ مطلب نہیں کہ جہاں درس نظامی کے فاضل, اس زمانے کے جو علوم تھے نا ان کے وہ فاضل تھے, اس زمانے کی کتب کے فضلاء. اور ہر دربار میں ملا تو ہوتے ہیں, تو وہاں پر بھی درباری ملا تھے. انہوں نے پہلی کتب اور صحائف ابراہیمی کا مطالعہ کیا, اور صحائف ابراہیمی میں اور پہلی کتب میں حضرت موسیٰ کی آمد کی پیشین گوئی تھی. اور وہاں یہ پیشین گوئیاں تھی کہ حضرت موسیٰ آئیں گے اور وہاں جتنا کفر شرک ہوگا انقلاب برپا کر کے خدا کی توحید بیان کریں گے اور وہ سارا نظام درم درم کریں گے. یہ صحائف ابراہیمیہ کی خبر تھی, جیسے ہماری کتب میں حضرت عیسیٰ کے نزول کی خبر ہے اور فاضی کے آنے کی خبر ہے یا اور علامات قیامت کی خبر ہے جو بہت ساری پوری ہو گئی کچھ ہونے والی ہے, اور غلبہ اسلام کی خبر یہ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی آمد کی خبر انہوں نے پڑھی. انہوں نے فرعون کو بتایا کہ مسئلہ تو یہ لکھا ہے کتابوں میں اور لگتا بھی ہے کریمے کی آگ, تو کس وجہ سے اس بےمان نے ممکن ہے خواب بھی آیا ہو, وہ تعبیر بھی ہو, اور یہ جو مولویوں نے ان کو بتایا تھا کتابوں والی بات پیشین گوئی, یہ دونوں مل گئی ہوں. بہرحال اللہ عالم, اس کو یہ پتا اس ذریعے چل گیا کہ اب ان حضرات کو قتل کرنا چاہیے. اپنا اہم یستاجی نساہم ہو گیا. یستاجی کے بھی دو معنی میں نے کر دیے ترجمے میں, کہ باقی رکھتا تھا یا بے حیا بناتا تھا. نساہم ان کی عورتوں کو, دونوں معنی ہیں, تو دونوں میں نے کر دیے. اچھا جی, ماں کانوتا آنکھیں بنی اسرائیل غالب نہ ہو جائیں, کیونکہ نجومیوں نے فرعون کو خبر دی. جو نیچے لکھا ہے میں نے وضاحت پوری کر دی ہے, باقی آپ خود محقق علل اطلاع کے جیسے چلے جائیں. ما کانو یادرون واوحینا الی ام موسیٰ, اور بئی کی ہم نے, یا بئی کا مطلب کیا ہے؟ الہمنا, ہم نے دل میں بات ڈالی. بئی کے چھ معنی ہیں, متعدد معنوں میں بئی کا استعمال ہے. بئی کا معنی کتابت بھی ہے, لکھ کر دینا. بئی کا معنی اشارہ بھی ہے, بئی کا معنی الہام بھی ہے, بئی کا معنی دل کا اپنا ارسال رسول بھی ہے, بئی کا معنی کلام بھی ہے. یہ مختلف معنی ہیں. یہاں بئی کا کیا معنی ہے؟ الہام, دل میں بات ڈالنا. لیکن یہ الہام تھا, یہ بات بزرگ کہتے ہیں فرشتے کو بھیج کے. فرشتوں کو بھیج کے یہ بئی نبوت والی نہیں تھی, بلکہ بئی تسلی والی تھی. کیونکہ دلیل یہ ہے کہ ما ارسلنا قبلک الا رجالا، سارے مرد ہی نبی ہوتے ہیں، تو زیادہ کرینے کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جبریل کو بھیجا کہ کسی فرشتے کے ذریعے ان کو بتلایا گیا ہو آمنے سامنے، یہ کوئی محال نہیں. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ کیا جی؟ صرف الہام نہ ہو، فرشتے نے آ کر بتایا ہو، اس سے نبوت نہیں لازم آتی. لہم البشرا فی الحیات نان اولیاء حکم فی الحیات دنیا فتمثل لہا بشرا سبیہ. حضرت مریم کے پاس بھی فرشتہ آ گیا تھا، سلام بھی کی لیکن نبیہ نہیں، اور ام موسیٰ کے پاس بھی فرشتہ آ کر اس نے یہ بات بتائی ہو، کوئی بعید نہیں. بعد نے کہا یہ الحمد کے معنی میں ہے. او گانا بے تمثل ملاکن، ہمارے نزدیک یہ بات صحیح بنتی ہے. کیوں؟ کہ الہام کا اس طرح یقین نہیں ہوتا، معلوم ہوتا ہے خبر کلپار سے ہی آئی ہے. اتنا یقین کر کے بچے کو صدوق میں ڈال کے دریا میں چھوڑ رہی ہے تو خوابوں پر تو اس طرح نہیں ہوتا، ہو جاتا ہے خوابوں پر. ہاں، اور یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے دل مضبوط کر دیا ہو، رب تعالیٰ قلب کی وجہ سے دل پکا ہو گیا ہو، تو الہام کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے. اللہ عالم. اوحینا الی ام موسیٰ، بعض نے کہہ دیا یہ نبیہ تھی، یہ گپ ہے، نبی سارے مرد ہیں. اوحینا الی ام موسیٰ، تفصیل قصہ، ہم نے الہام کیا بات القا کی موسیٰ کی ماں کی طرف، یہ کہ اس کو دودھ پلاتی رہے جب تک اخفاء ممکن ہو. اوپر عبارت ہے فَإِذَا قِبْتِ، پس جب تو ڈرے جاسوسی کی اصلاح کا ڈر محسوس کرے، اس پر حل کیے دال دیس کو پھل جم دریا میں، بلا کا کافی اور ڈر میں، بلا کا تنی اور غم نہ کر. لا کا کافی کا تعلق ہے غرق ہونے سے، اس کی غرق ہونے سے ڈر نہیں، بلا کا تنی اور اس کے فراق سے پریشان نہ ہو. انا خیال کرنا ہے دو باتیں آ رہی ہیں، انا رات تو ہو الیک، ہم اس کو واپس لائیں گے تیری طرف. وجاہد ہو، دو نمبر وعدہ، دو مبلک ہے نا، جاہد ہو من المرسلین، ہم بنائیں گے اسے رسولوں سے. فلطفتہ آل فرعون، پس لقطہ بنایا اس کو، لے لیا اس کو آل فرعون نے. التقاط کا معنی ہوتا ہے چن لینا، غیر ذبیل عقول میں ہو تو اسے لقطہ کہتے ہیں، اور بچہ وغیرہ ہو تو اسے لطیف کہتے ہیں. سمجھ آ گئی یا نہیں؟ آج یہ فلطفتہ کون تھا، اس کے بارے میں بڑے اقوال ہیں. فلطفتہ اللہ نے فرمایا ام موسیٰ کو، دو باتیں ہو گئیں، ایک تو رات ہو الیک، حضرت موسیٰ کو تیری طرف لاؤں گا واپس، اور دوسرا جاہلو ہو منل، ان کو رسول بنا کے لاؤں گا. جاہلو، اس کو بنانے والا ہوں میں رسول، یہ دو باتیں بس. قصہ یہ تھا، حضرت فرعون اپنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا، دریا میں ڈالا صندوق وغیرہ کر کے. تو یہ قرآن پاک نے جان ہی ذکر کیا، آگے ذرا دیکھو، فَلْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، بس لے لیں گے اس کو آل فرعون، لِيَكُونَ لَهُمْ، یہ لام عاقبت کا ہے، تاکہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہوگا ان کے لیے عدوًا دشمن، وَحَزَنَا اور سبب غم، اِنَّا فِرْعَوْنَ وَحَامَان، بے شک فرعون اور حامان اور لشکر ان کا، اے بڑے چوکنے والے، خاتین حضرت موسیٰ کو اٹھا کے چکے بدین، خاتین اے بڑے چوکنے والے. وقالت امرأت فرعون، کہا فرعون کی بیوی نے، قرۃ عین لی، کہتے ہیں یہ فرعون پر بےمان جنین تھا، جنین سمجھتے ہو نا، نہ مرد جس کی اولاد کوئی نہیں تھی، اور یہ بےمان تو خود سے ہی تھا اور جنین تھا. تو اس کی جو بیوی تھی اس نے کہا قرۃ عین لی، یہ بچہ جو ہے یہ ٹھنڈک ہے میری آنکھ کی، بلا کا اور تیرے لیے بھی آنکھ بنے گا انشاءاللہ. لا تقتلوا اس کو قتل نہ کرو عطا عین بانا ہو سکتا ہے کہ ہمیں نفع دے اس کو تو خیر بہت نفع ہوا بی بی آسیہ کو یہ فرعون کی بی بی تھی عطا عین بانا ہو سکتا ہے ہمیں نفع دے اور نتا قیدا ہوں بلادا یا بنا لیں سے بیٹا فہم لا کے ضرور اللہ فرماتے ہیں کانو خاتین چوکنے والے تھے فہم لا کے ضرور پتہ نہیں تھا انہیں شعور ہی نہیں تھا کہ آگے بننے والا کیا ہے واصبح وعدو ام موسیٰ فارغا اور ہو گیا دل ماں موسیٰ کا فارغن فارغن کے متعدد معنی کیے گئے ایک معنی جہاں لکھا ہے بے قرار فارغن کا کیا معنی فارغن من الحزن ایک معنی فارغن من کل شیئن الا من ذکر موسیٰ فارغن من کل شیئن ہر چیز سے فارغ سوا موسیٰ علیہ السلام کے ذکر کے ام موسیٰ کے دل میں ساری چیزیں گئی ایک ہی بچے کا فکر رہے گی کوئی سمجھ نہیں گئی دریا میں جب ماں نے بچہ ڈالا ہوگا تو باقی کچھ چیز یاد ہوگی پھر وہ بچے کا ہی خیال رہ گیا دل ہر طرف سے فارغ اور کوئی خیال بھی دل میں نہیں آ رہا تھا فارغن ہو گیا فارغ دل ماں موسیٰ کا قریب تھا ان کا عادت بے قراری بھی ایسی تھی قریب تھا کہ البتہ ظاہر کرتی اس کے بارے میں لولا اربتنا علی قلبها اگر نہ ہم گرا لگاتے ان کے دل پر لتکونا من المؤمنین تاکہ رہے ہمارے باتوں پر یقین رکھنے والوں سے ہمارے باتوں پر یقین رکھنے والوں سے اللہ فرماتے ہیں اگر ہم اس کے دل کو اپنی رحمت کی گرا نہ لگاتے تو موسیٰ کی ماں اتنی پریشان تھی کہ وہ زہر کر دے بے قراری میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ وقالت اور کہا اس کی بہن کو اسی ہے کہ پیچھے پیچھے جا اس کے پس دیکھ جس کو ان جنوبن کنارے کنارے دور دور سے جنوبن کا معنی بودن بود سے دور سے دیکھ وہم لا یشعرون یعنی حضرت موسیٰ کی بہن کو کہا کہ تو بھی ساتھ چل دریا کے ساتھ ساتھ لیکن بار بار اس طرح نہیں دیکھ رہے جیسے طالب علم دیکھتے ہیں جس طرح دیکھتے تو دور والوں کو بھی پتہ چلتا ہے کہ تو چیز دیکھ رہا ہے ان سنو پھر دور دور سے جاؤ توجہ تیری اور طرف رہے لوگوں کو نہ پتہ چلے کہ یہ کسی کی تار میں ہے کسی کو دیکھ رہی ہے وہم لا یشعرون انہیں پتہ نہ چلے باہر رنگنا قصہ القصہ صندوق چلا کیسے چلا کیسے پہنچا کیا قرآن ان تفصیلات میں نہیں پڑھتا وہاں گیا حرمنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صندوق گزرا نا فرعون کے محل کے قریب یہ آئے ہوئے تھی آسیہ اور جس کی اور سہیلیاں یہ کوئی آئے ہوئے تھی دریا پر اور کپڑے کپڑے دھونے آئی ہوں گی یا کوئی مسئلہ ہوگا بہرحال یہ آئی تھی بڑے لوگ ایسے سیر پاٹ کرتے ہیں انہوں نے دور دیکھا او صندوق آ رہا ہے یہ اس کے پیچھے چلے صندوق جب کھولا حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے بچے تھے تو پیغمبر کا بچپن ہی حسین اور جمیل ہوتا ہے جب بالکل چھوٹے بچے تھے انہوں نے دیکھا تو کہتے ہاں ہاں ماشاء اللہ یہ انہوں نے اٹھا لیا اور اٹھا کے لے گئی فرعون کے گھر وہ فرعون کو کہا جی تو ہے کسی کھاتے کا نہیں بزرگ ہو اس لیے اولاد ہماری ہے کوئی نہ یہ بچہ ہے بڑا خوبصورت تو اس کو ہم اپنا بیٹا بنائیں گے اور اس کو متبنہ بنائیں گے نطفہ خیزہ ہو ولدا یہ اتخاذ ولد ہے چنانچہ وہ لے گئے وہاں پر اللہ فرماتے ہیں حرمنا علیہ المرادیا یہاں تحریم شریع نہیں ہے حرمنا روک دیا ہم نے تنوین تکوینی ہے حرمت تکوینی ہے ہم نے روک دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر المراضیا من قبل دودھ پلانے والی من قبل اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پالنے کے لیے دودھ کی ضرورت تھی, بڑی عورتیں لائی گئیں, حضرت منہ لگاتی کسی کو نہیں تھے. اللہ فرماتے ہر رمضان نے روک دیا, کسی کا دودھ نہیں پینا, او ہم نے وعدہ پورا کرنا ہے. سبحان اللہ, اللہ پاک کے بھی عجیب کام ہوتے ہیں. من قبل فقالت, اور موقع پا کر وہ بہن بھی پیچھے پیچھے گئی تھی, وہ بھی ساتھ تھے. وہاں کبھی دوسرے دیکھا بھی اب موقع ہے, پریشان ہو گئے ہیں کہ اب کیا کیا جائے, یہ تو دودھ ہی نہیں پیتا بہت ہو جائے گا. ہاں بھائی, فقالت حل اذلکم, بس کہا اس نے کیا میں دلالت نہ کروں اوپر اہل بیت, ایک گھر والوں پر, اللہ اہل بیت یکفلونہ, وہ اس کی کفالت کریں گے, لکم تمہارے لیے, وہم لہ ناصحون, اور وہ ہوں گے اس بچے کے لیے بڑے خیر خواہ. میں تمہیں گھر بتاتی ہوں, وہ تمہارے لیے اس کی کفالت بھی کریں گے اور ہوں گے بھی بڑے خیر خواہ. ناصحون فردد نہ ہو حل قصہ, پھر درمیان میں چھوڑ دیا قرآن. وہاں پر انہوں نے کہا جی ہمیں تو چاہیے, چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی آئی, جب آتی گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا شروع کیا, بس ہی نہیں کرتے تھے. اب انہوں نے کہا اب کیا ہے, اب فرعون نے کہا تم میرے محل میں رہے, اس نے کہا نہیں میرے اور کام بھی ہیں. فرعون نے کہا چلو آپ کا وظیفہ مقرر کرتے ہیں, اس کو اپنے گھر میں لے جا, اس کو اپنے گھر دودھ پلا اور ہم وظیفہ دیں گے. ماشاء اللہ, اب تو تنخواہ بھی فرعون دے رہا ہے ہر صحیح طرح. ہاں بھائی, فرددنا ہو الی امہ, اللہ فرماتے ہیں میرا کمال ہے ہم نے لوٹایا حضرت موسیٰ کو, الی امہ ان کی ماں کی طرف. نبی پاک علیہ السلام کو بتایا جا رہا ہے میرا پیغمبر جو بھی ہوتا ہے ہجرت تجھے بھی کرنی پڑے گی, ایسے مصائب بھی آیا کرتے ہیں, آپ بھی ہجرت کریں گے اور ایک وقت آئے گا کہ آپ کو بھی ام القرا کی طرف ہم واپس لائیں گے, ام القرا کی طرف واپس لائیں گے, ایک دفعہ جائیں گے پھر واپس آئیں گے. اب دیکھو نا کتنی تسلی والی بات ہے. فرمایا ماں نے تو موسیٰ کو دریا میں ڈال دیا تھا, اور موسیٰ علیہ السلام چھوٹے بچے ہیں, وہاں تو اسباب ہی کوئی تھے, دریا میں مچھلیاں کھا جاتی, مچھ کھا جاتے, بلائیں, وہ دریا میں پتری صندوق کی طرف چلا جاتا, صندوق کے اندر بھی پانی داخل ہو سکتا تھا, اور بھی بڑے نظام تھا. لیکن اللہ فرماتے ہیں ساری چیزوں کے باوجود میں نے موسیٰ پیغمبر کی حفاظت کی, میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اے میں نمونہ دیکھ لے. توحید کی وجہ سے اگر آپ پہ جیسے کیسے بھی حالات آ جائیں آپ کی بھی ایسے حفاظت کروں گا جیسے موسیٰ کے صندوق کی حفاظت کی ہے. یہ بتایا جا رہا ہے, یہ مسئلہ بیان کرتے رہو, مسئلہ یہی ہے کہ فرشتے دینے والا کوئی نہیں سوا اللہ کے, باقی رہے کہ جیسے کیسے حالات آ جائیں اور اندھیرا کھا جائے میں آپ کو بچاؤں گا. دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو کہاں سے بچایا, وہ تو دریا کی لہروں میں تھا, اور پھر انتظام کیسے کیا, وہ فرعون پہ ایمان کے گھر سے وظیفہ مقرر کروا کے ماں کی گود میں واپس کر دیا. میرے پیغمبر ہجرت کرنی پڑ گئی کوئی مسئلہ نہیں, آپ جائیں اور عزت کے ساتھ پھر ام القرا مکہ مکرمہ میں آپ کی واپسی ہوگی. حضرت عیسیٰ کا, حضرت موسیٰ کا یہ واقعہ بھی دیکھ, اگلی ہجرت بھی دیکھ. اب یہ مصیبت ہے نا, تکلیفیں ہیں نہیں ہیں. اب یہاں کتنا موسیٰ علیہ السلام اور انداز میں آ رہا ہے, مصائب کے رنگ میں آ رہا ہے, اور سورہ طہٰ کا انداز دیکھو تو بہادری کے رنگ میں آ رہا ہے. اس لیے مولانا حسین صاحب کہتے ہیں کہ یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ مصیبتیں آئیں گی اور دردناک حالات آئیں گے, مشکلات حالات آئیں گے, اور دونوں کا طرز دیکھ لو, یا شروع ہی مصیبت سے کیا, اور ایک قوم تکلیفوں میں تھی, مصیبت میں تھی, اس پر انعام کرنے کا پروگرام بنا, پھر موسیٰ کی ماں پہ مصائب آئے, پھر موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈالا گیا, یہ مصیبت تھی, پھر فرعون کے گھر پہنچا, ایک مصیبت تھی. اس مصیبت کے بعد فرمایا ردد نہ ہو, دیکھا پھر ہمارا وعدہ کیسے پورا ہوگا؟ ہم نے ان کو واپس کیا، پھر مصائب کے بعد کامیابی حضرت موسیٰ کے حق میں نکلی. فرددنا ہی ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ ٹھنڈی ہو آنکھ ان کی اور غمگین نہ ہو والے تعلما، اور اس کو یقین آ جائے کہ بے شک وعدہ اللہ کا حق ہے. بلا کتنا، یہ نبی پاک اور صحابہ کو بتلایا جا رہا ہے، انا بعد اللہ حق، ان موسیٰ کی ماں کی طرح یقین رکھو کہ وعدہ اللہ کا حق ہے. بلا کتنا اکثر ہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. فلما، اور جس وقت تتم اولا، دوسرے وعدے ان جاتے، وعدہ کی تمہید ہے، دوسرا وعدہ تھا کس کو رسول بناؤں گا، جب پہنچے اشدہو اپنی اشد جوانی کو، اشدہو جب پہنچ گئے حضرت اپنی جوانی کو، وستبا اور برابر ہو گئے، یعنی قوا جسمانی مکمل ہو گئی. آتی نا حکما، ہم نے دی ان کو سمجھ، حکمن فام دانش و علما، اور علم قبل از نبوت، ابھی تک نبوت نہیں ملی. جہاں مفتی شفیع صاحب پھر بیچارے بھول گئے، مفتی شفیع صاحب نے جہاں پر پھر نبوت لے لی، حالانکہ نبوت کا ملی تھی اور مدین سے واپس آ رہے تھے. کوئی سمجھ نہیں، کہاں میں پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا، اور شعراء میں نبوت ملی تھی مدین سے واپسی پر. جہاں نہیں مراد آتے نہ ہو حکم و علما، پتہ نہیں مارے بول قرآن والے بزرگوں نے کیوں نہیں سوچا، انہوں نے پھر آگے بھی نبوت مراد لی. وہ میں بتاتا ہوں کیسے، کیونکہ حضرت موسیٰ نبوت مل چکی تھی اور دعوت شروع کر چکے تھے، یہ بات ہے. اور ادھر وہ لکھتے ہیں فرعون کے دربار میں گئے تو تورات کیسے لے کر گئے، پھر تورات کب ملی خدا کے بندے، تورات تو ملی ہے دریا کے پار. کیا خیال ہے یہ معرفت القرآن ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں نا یہ ریڈیو والی تقریریں ہیں، تفسیر نہیں ہے، لوگ ہمیں گالیاں نکالتے ہیں، ورنہ اس کی کوئی توجیہ بیان کرو. اب اتنی گوش غلطی اگر مفتی صاحب نے تحریراً خود لکھا ہوتا تو اتنی بڑی غلطی نہ ہوتی، اور اس پر تو 200 سے بڑی بہت بڑی اغلاط ہے، بہت بڑی اغلاط جس کی کوئی دنیا کا مولوی تصدیق ہی نہیں کر سکتا بارے پر قرآن میں. ہاں ہم بیچارے اس لیے برے ہیں کہ ہم بات کر دیتے ہیں بھائی ہے غلطی، اور اگر آتینا حکم و علما، عطا کیا ہم نے ان کو حکم فام و دانش و علما، اور علم قبل از نبوت، سمجھداری ہم نے دی. فَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو. المحسنین، جو دل سے نیک ہوں. فَدَخَلَ الْمَدِينَةَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام داخل ہوئے المدینہ کا شہر میں، تمہید اول، تدبیر اخراج، کیسی کیسے بہانے بنتے ہیں اور کیسے اسباب بنتے ہیں. حضرت موسیٰ کا خیال ہی نہیں تھا میں مدین جاؤں گا، یہ تو مصر کی طرف نکلے. داخل المدینہ، شہر مصر میں داخل ہوئے، مدینہ سے مراد کیا ہے؟ مصر. علاہین وقت غفلت من اہلہا، غفلت مصریوں کے اس شہر والوں سے، ہین کہتے ہیں دوپہر کا وقت تھا، اور بعض روایات میں رات کا وقت تھا، بہرحال دوپہر کا وقت بھی ہو تو غفلت کا وقت ہے. رات کا وقت غفلت تو سمجھتے ہیں نا، جیسے آپ سوئے ہوتے ہیں دوپہر کے وقت، لوگ سوتے ہیں مراد سو نہیں ہے، رات کے وقت بھی. اور وجہ تھا پیا رجلین، بس پایا اس شہر میں دو مردوں کو، یا سوتا تیلان، جو آپس میں لڑ رہے تھے. آزا من شیعتی، یہاں بھی مفتی شفیع صاحب نے لکھا کہ آزا من شیعتی ہی جو ہے نا، جس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام دعوت بھی دے رہے تھے اور نبوت رسالت کا اعلان بھی کر چکے تھے، اس لیے ان کا گروہ تھا. شیعتی ہی کا لفظ یہ بتاتا ہے، اس لیے ان کا گروہ تھا. لیکن یاد رکھو کہ مفتی نہیں، سارے جہان کے مفتی کہیں غلط ہیں، کیونکہ نبوت حضرت موسیٰ کو ملی ہے مدین سے واپسی پر، اور وہاں پر صاف قرآن کی نص موجود ہے. ہمارے کل قرآن نہیں، کسی اور جب چیز ہو تب بھی اور بھی کہے تو وہ بھی بھولا ہوا ہے. ہاں بھائی اللہ جی من شیعتی ہی ہاں من شیعتی ہی یہ اس کے گروہ کا تھا اس کو بھی شیعہ بڑے خیال ہے حضرت موسیٰ کے شیعوں سے تھا حضرت موسیٰ کے شیعوں سے ہاں تو حضرت موسیٰ کے شیعے بھی اس وقت سارے کافر تھے حضرت موسیٰ کے شیعے مسلمان تھے اس وقت اتنا من شیعتی کیا ہو گیا حضرت موسیٰ کے شیعوں سے تھا من شیعتی وہذا من عدوہی وہ آل سنت کرتا جہاں سے اس نے لکھا ہے نا چہار دا معصومین شیعوں کا بڑا حرامی مولوی ہے چہار دا معصومین اس نے تمہید یہ رکھی کہ آدم سے اب تک دو جماعتیں آ رہی ہیں ایک شیعہ اور دوسرے دوسروں کے نام بہت ہیں لیکن شیعہ ایک ہی آ رہا ہے کتنا من شیعتی الی ابراہیم یہاں پر بھی آ گیا ہذا من شیعتی اور مقابلے میں کیا آیا من حضوب کے بھی اس پر ہم بات کریں گے اپنے مقام پہ. انہوں نے حدیثیں بھی بڑی گڑی ہیں یا علی انت بشیعت کا الفائزون تو اور تیرے شیعے کامیاب ہوں گے اس پر آٹھ دس حدیثیں ہیں اور انہوں نے بنائی ہے بریمانوں نے وہاں پر ہم بات کریں گے ملا کر یا من شیعت ہی کیا ہے ہذا من شیعت ہی میں نے آپ کو بتایا جو شیعہ تھے ہی نا یہ بڑا بےمان تھا وہ بزرگوں شیعہ تھے ہی کون تھا بڑا اور تھا بھی کافر آگے میں بتاتا ہوں تھا بھی کافر تھے تھا بھی بڑا چترا ہذا من شیعت ہی جو حضرت کے شیعوں سے تھا تو حضرت شیعہ سارے اس وقت کیا تھے ہاں جب مسلمان ہو گئے نا حضرت نے نبوت کا اعلان کیا اور انہوں نے مانا ہم شیعوں کو کہتے اس کے بعد ان پر لب دے شیعہ دکھا جب تک مسلمان نہیں رہے تو ان کو شیعہ کہا گیا جب مسلمان ہو گئے اب ان پر شیعہ کا اطلاق ہے تو پیش کرو تو سن رہے ہو کہ نہیں ہاں جب مسلمان ہوئے پھر قرآن نے انہیں شیعہ نہیں کہا مسلمان ہونے سے پہلے ہاتھ آ کر شیعہ تھی یہ بالکل ٹھیک ہے ہم بھی کہتے ہیں شیعہ پرانے کافر ہیں ہذا من شیعتہ یہ ان کے گروہ کا ہے فہذا من عدوہ اور یہ ان کے دشمن کے گروہ کا فاستغاثہ الذی من شیعتہ بریلوی آئے میں کہا دیکھے فاستغاثہ مدد منگی ہے کہ نہیں منگی ہم کہتے ہیں بالکل مانگی ہے لیکن ابھی تک توحید والی بھی نہیں آئی تھی سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے فاستغاثہ مدد مانگی ہے ابھی تک وہ مشرق تھا ہم یہ کہتے ہیں مشرق کی اصطلاح سے کرتے الذی من شیعتہ یہ کافروں والے شیعے ہیں نا کیا مصیبت ہے آپ کو مدد مانگی ہے لیکن ابھی تک موائد نہیں بنا تھا مشرق مدد مانگتے رہتے یا استغاثہ جو ہے ماسات الاسباب ہے فاستغاثہ الذی من شیعتہ بس فاستغاثہ فریاد کی الذی من شیعتہ جو حضرت کے گروہ کا تھا حضرت کے گروہ کا مطلب یہ نہیں کہ دعوت شروع کی تھی حضرت کے گروہ کا مطلب ہے قوم بنی اسرائیل سے تھا قومی گروہ اور دلیل اس کی کیا کرو مفتی شفیع صاحب اس لیے بھولا من شیعتہ کے لفظ سے اوپر بھول گئے جا اعلیٰ شیعہ جا اعلیٰ یہ دو گروہ بنا دیے تھے نا شیطان نے کئی گروہ بنائے ابلیس فرعون نے ان میں من ہذا من شیعتہ یہ گروہ تھا بنی اسرائیل کا فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ فوکزہ موسیٰ فکزہ علیہ فوکزہ موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے آئے ایک فرعون کا باورچی تھا اور دوسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا باورچی نے سے کہا بھائی لکڑیاں لے کے آ ہمارا ٹھیکہ ہے لکڑیاں لے کے آ لڑ پڑے لڑائی ہو گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گئے اتر رہے تھے اس نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رو پڑا جی مجھے مار رہا ہے ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے ہوئے, اس کو کہا قبطی کو, فرعونی کو, ہٹو پیچھے ہٹ جا. اس نے آگے کوئی دانت شاپ نکالے ہوں گے, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسے چھڑا تو ایسے کیا نا, فقضا علیہ, فقضا علیہ, اس کا کام ہو گیا. قال ھذا من عمل الشیطان, ندامت موسوی کہتے ہیں ھذا من عمل الشیطان, یہ تو شیطان کا کام ہو گیا, شیطان کے کام سے ہے. انہ عدو مضل مبین, انہ وہ شیطان جو ہے عدو دشمن ہے, مضل غلطی میں ڈالنے والا ہے, مبین واضح طور پہ. یہ کیوں کہا عمل شیطان, یہ گناہ نہیں تھا, کافر کو مارنا کوئی گناہ نہیں, پھر عمل شیطان کیوں کہا؟ پہلے بھی میں نے بتا دی جائے, عمل شیطان کہنے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ ابھی شریعت کا نزول ہی نہیں ہوا تھا, ابھی نبوت ملی نہیں تھی, اور اس سے پہلے پیغمبر کا درجہ اعلیٰ درجے کی ولایت کا ہوتا ہے اور نبوت ابھی نہیں ملی. تو جہاں جو کہہ رہے ہیں نا ھذا من عمل الشیطان, یہ صرف اس بنیاد پہ کہ بکتی حکومتی قانون کے خلاف بات تھی, اور اسی وجہ سے حضرت کو خطرہ بھی ہوا اور علاقہ بھی چھوڑ گئے. عمل شیطان اس لیے کہا کہ حضرت کے نبے کے خلاف بات تھی اور اسی وجہ سے علاقہ بھی چھوڑنا پڑ گیا. یہ عمل شیطان سے یہ مراد نہیں کہ کوئی گناہ کا کام ہے. اور بزرگوں گناہ تو دیکھو نا, دو باتیں سمجھو, گناہ ثواب کا کب پتہ چلتا ہے؟ جب شریعت نازل ہو. شریعت سے پہلے کوئی گناہ ثواب ہوتی ہے؟ کچھ ہی. شریعت ہی آگر بتاتی ہے, گناہ کہتی شریعت کی مخالفت کو ہے, جو اگلی مسائل ہیں وہ تو جدا ہے, لیکن گناہ اور ثواب کا تعلق بعض نزول شریعت کا متعین ہو سکتا ہے, شریعت سے پہلے نہیں. حضرت پہ شریعت نہیں آئی تھی, ایک. دوسرا, شریعت آ بھی جائے نا, ایک حربی کافر کو مارنا یہ کوئی گناہ نہیں ہے. کافر مشرک کو مارنا سے سور کو مارنا برابر ہے, یہ کوئی گناہ جناح والی بات نہیں. تو اس لیے یہاں پر جو ہے گناہ شرعی نہیں بن سکتا. عمل شیطان کی تعبیر دو بنیادوں پہ ہے. عمل شیطان ایک تو جو کام خلاف فضلیت ہو جائے تو شیطان کی وجہ لگایا جاتا ہے, خلاف طبیعت ہو جائے مستانی یا شیطان ہو بے نس بے. حضرت نے کہا تھا یا اللہ مجھے شیطان نے چھوا ہے, اور حضرت ایوب نے. اور اسی طرح ہر ناموافق کام کی نسبت کس کی طرف کی جاتی ہے؟ شیطان کی طرف. یہ کام بھی کیا ہے؟ ناموافق. ناموافق شریعت کے نہیں, ناموافق حکومت کے وقت کے قانون کے, وہاں کی جو حکومت ہے اس کے قانون کے ناموافق ہے, اس لیے اس کی تعبیر کی. قال رب انی ظلمت نفسی, قال رب پھر اس کا نے ظلم تو کیوں کہا؟ تو میں نے بتایا کہ یہ کوئی شریعت تو نازل ہی نہیں ہوئی, قوانین بنی نہیں, آئی نہیں, تو ظلمتوں کا مطلب بھی ہوئی ہے کہ حضرت نے وقت کے قانون کی مخالفت کی, اور اس پر ندامت بھی ہوئی. اس ندامت کرتے ہوئے ندامت اس لیے ہوئی کہ وہاں پر خطرہ پیدا ہو گیا, حالات ناموافق ہو گئے, اس لیے کہا انی ظلمت نفسی, اللہ میں نے ظلم کیا اپنے نفس پہ. ظلم کرنا نفس کا مطلب ایسا کام کیا جو میرے حالات کے موافق نہیں رہا. فاغفر لی, تو مجھے بخش دے. فغفر لہ, اللہ نے اسے بخش دیا, اور بذریعہ الہام کے یا تسلی کرا دی. انہ ہو الغفور الرحیم, بے شک ہے وہ غفور الرحیم. پھر آپ کے کوئی پرچی لکھے گا, اچھی طرح سمجھ لو, انی ظلمت نفسی فاغفر لی سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ کا شرعی گناہ تھا. کچھ سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شرعی گناہ تھا. اور میں کیا کہہ رہا ہوں کہ حالات کی ناموافقت کو اس سے تعبیر کیا گیا, لیکن یہ آگے جو فاغفر لی ہے یہ تو بتاتا ہے شرعی گناہ تھا. اس لیے یاد رکھ لو, شرعی گناہ نہیں ہے. جو سیئات حسنات الابرار سیئات المقربین، حسنات الابرار سیئات المقربین کے قبیلہ سے، مطلب ہے جو عام دیکھ لوگ ایک عظمت شان ایسی ہوتی ہے کہ آپ جو ہے نا، آپ علماء کرام، عام آدمی اگر سگریٹ پیے نا تو سگریٹ مباح ہے، تو سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ عام آدمی اگر سگریٹ پیے تو سگریٹ کیا ہے؟ شرعاً اس پر کوئی فتویٰ نہیں لگ سکتا، شرعی طور پر مباح ہے، لیکن اگر امام مسجد صحیح پگڑی عینک لگا کے پورا پھٹا بنا ہوا ہو تو کس کے مناسب ہے، کس کے حق میں مناسب ہے؟ معلوم ہوتا ہے کچھ مرتبے کا بھی اعتبار ہوتا ہے، وہ اگر کے بھی جب سے ہی کوئی دنیا کا مفتی نہیں فتویٰ دے سکتا کہ سگریٹ یا نسوار حرام، کوئی نہیں دے سکتا، کوئی جائز دے گا، کوئی بھی نہیں دے سکتا، لیکن جو شان ہے نا، شان علماء کی، شیخ الحدیث اگر بیٹھا ہو، شیخ الحدیث اور بخاری شریف بھی ہو اور ساتھ کتنی ساری نسوار بھی ہو، اور ایک جھوٹ ادھر ڈالے قال رسول اللہ اور ایک ادھر ڈالے، تو اب کتنا لوگ کہیں گے یار اس کی شان کے مناسب نہیں ہے، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اس لیے جو اس کا نام ہے حسنات الابرار سیئات المقربین، اب سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ بعض باتیں وہ ایک کو سجتی ہیں دوسرے کو نہیں سجتی، وہ بھی جب سے ہی حرام یا گناہ نہیں ہوتی، جو اللہ کے مقربین ہوتے ہیں ان کا عالم نہیں ہوتا ہے، وہ خلاف اولا بھی کرے نا ان کو بہت بڑا بھار محسوس ہوتا ہے، وہ اپنے حق میں وہ بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں، اس کے ساتھ وہ حدیث میں لالو، حدیث میں آتا ہے کہ مومن آدمی جب گناہ کرتا ہے اس کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ او میرے سر پہ تو پہاڑ آ گئی، اور منافق جب گناہ کرتا ہے اس کو اتنا بھی نہیں ہوتا جتنا ناک پہ مکھی بیٹھی ہے، اتنا بھی بوجھ محسوس نہیں ہوتا، معلوم ہوتا ہے کہ درجے کی بات ہے، درجے کی، اور اس درجے کا نام کیا ہے؟ حسنات الابرار، ہاں سارے یاد کر لو، حسنات الابرار سیئات المقربین، ہاں ابرار اور عام لوگوں کی جو نیکیاں بھی ہوتی ہیں نا، جو اللہ کے بڑے مقرب ہوتے ہیں، وہ ان کے شان کے مطابق وہ بھی گناہ بن جاتے ہیں، اچھا جی، تو اس لحاظ سے کہا انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ انہ ہو الغفور الرحیم، قال رب عرض کی میرے پروردگارا، قال رب اے میرے پروردگار، بما انعمت علی وجہ اس کے کہ تُو نے مجھ پر انعام کیا، فلن اکونا یہ انعام کیا کہ تُو نے مجھے بخش دیا، فغفر لہ بخش دیا اس کے انجام سے بچا لیا، اے میرے پروردگار فلن اکونا ظہیرا للمجرمین، آئندہ میں شیعوں کا مددگار نہیں ہوں گا، فلن اکونا بس نہیں ہوں گا ہرگز میں ظہیرا مدد کرنے والا، للمجرمین یہ مجرم کون تھا، جن میں شیعہ تھی اس شیعہ کو کہا گیا، اور اسی معنی میں میں معنی کر رہا ہوں، اللہ آئندہ میں مجرمین ان شیعوں کا کبھی مددگار نہیں ہوں گا، حضرت موسیٰ نے ایک شیعہ کا تعامل کیا اور پھر توبہ، یا اللہ پھر شیعوں کا میں تعامل نہیں کروں گا، وہ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ ہاں اکونا للمجرمین، شیعہ سے مراد کوئی حضرت موسیٰ کے گروہ والا آدمی، اور وہ بڑا چتر بدماش تھا، وہ آدمی مجرمین کا معنی اس نے عباس میں کیا کافری، وہ تھا ہی کافر اور ایمان تھا اسرائیلی بھی، ہیں للمجرمین، بال آدمی ہوتے ہیں نا ہر جگہ میں جھگڑا ہوتا ہے، روٹی میں ہوگا جھگڑا، چترے چائے پر جو بیٹھے ہیں لڑ پڑے، طبیعت ہے ہی قوم لطا، پریشان ہو گیا کوئی ہے تو نہیں، چائے پہ لڑائی، روٹی پہ لڑائی، نماز پہ لڑائی، وضو پہ لڑائی، یہ ساری لڑائی لڑائی، یہ بھی ایسا مجرم تھا لڑتا ہی تھا، فرمایا نہیں ہوں گا میں اکونا ظہیراً للمجرمین، صبح نہیں توبہ کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، صبح کے وقت پھر مدینہ سے خائفن، پس صبح کی مدینہ میں شہر میں خائفن ڈر ڈر کر یا ترق کا بو اور انتظار کرتے تھے من القتیلے، اور کل بندہ مارا گیا تھا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خطرہ تھا، اب حکومت کی پولیس آ جائے گی فوج آ جائے گی، یہ سبھی خطرہ پولیس اور فوج کا بھی ایمان کے منافی نہیں، یہ نہ ہو کہ کوئی فوجی آپ کو ڈرائے اور آپ کام پہ دوسرا فتوا لگا دے ڈر گیا، ڈر نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ڈر رہے ہیں، خائفاً ڈرنے والا یترقب ینتظرو انتظار کر رہے تھے کہ اب قتیل کے بارے میں کیا پہنچتا ہے، فإذ الذی حضرت موسیٰ نے رات گزاری نا صبح نکلے ذرا صورت حال بھی دیکھو وہاں پہ کہہ جائیں اے اخبار سے اخبار بھی پڑھو، جس طرح آدمی جاتے ہیں صورت حال معلوم کرنے اس وقت کے اعتبار سے خبر خبر لینے یہ کیا بنا ہے کل والے قتل کے متعلق، حضرت اصبح فی المدینہ صبح کی شہر میں ڈر ڈر کر انتظار کرتے ہوئے، فإذا الذی اچانک وہ آدمی استنصرہ بلمسے جس نے کل مدد مانگی تھی وہ پھر فریاد کر رہا تھا، قال له موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے نا وہ تو پھر کسی کے ساتھ پنگا لیے ہوئے تھا، کوئی کل والا آدمی پھر لڑائی کر رہا تھا، اور حضرت کو دیکھا تو کہتے حضرت آمین مہربانی کرو اے آؤ، فریاد کر رہا تھا میرا ساتھ تو یہ بوئی شیعہ تھا، جنہ من شیعہ تھی ہی والا شیعہ تھا بوئی شیعہ، حضرت کا فتویٰ بھی دیکھو، قال له موسیٰ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شیعہ کو انکا لغبی مبین، انکا لغبی مبین پکا چندرا ہے تو، لغبی مبین بالکل باتیں تو ہے ہی پکا چندرا بےمان اور لڑاکو، ہر ایک کے ساتھ تو نے پنگا لیا ہوا ہے، فلما ان ارادہ پھر حضرت نے دیکھا یار چلو قومی آدمی تو ہے نا، قومی آدمی تو ہے، میرا خیال دوسرا اس کو لگا بھی صحیح رہا تھا، اتنی حضرت کو بھی طرح کھا لیا، فلما ارادہ جب ارادہ کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہ پکڑے بلدی اس کو ہوا عطف اللہما جو دونوں کا دشمن تھا، قبطی کو پکڑنے کا حضرت نے ارادہ کیا، پہلے کوئی اس کی تعظیم تو کی اسرائیلی کی بھی لیکن قبطی کو پکڑنے کا ارادہ کیا، اس نے سمجھا کہ مجھے پکڑ رہے ہیں، اسرائیلی نے سمجھا کہ کل والا مکہ آیا، موسیٰ مکہ نہیں موسیٰ، کہا نا یا موسیٰ دوسرے کہا ہے موسیٰ اب درید ہو، جس نے کہا سبتی نے اسرائیلی نے کیا ارادہ کرتا ہے تو میرے قتل کرنے کا جیسا کہ تو نے قتل کیا ہے جان کو بالامس کل، کل ایک کو مارا آج مجھے مارنا چاہتا ہے، ان تریدو نہیں ارادہ رکھتا تو ہلان تکونا جبارن، نہیں ارادہ رکھتا تو مگر یہ کہ ہو تو زبردستی کرنے والا زمین میں، فما تریدو ان تکونا من المسلحین، اور نہیں ارادہ رکھتا تجھے کہ ہو تو ملاپ کرنے والوں سے جوڑ پیدا کرنے والوں سے نہیں ہے، من المسلحین بجا رجل، بس یہ بات ہو گئی، دوسرے دن یہ جو سبتی تھا بےمان موقع کا دبا تو یہی تھا نا، یہ کہہ کے بات کیا کہ حضرت موسیٰ مجھے قتل کرنے چاہتے، جب یہ بات کی تو وہ دوسرا جو لڑ رہا تھا نا اس نے سن لیا ہو کل جو بندہ قتل ہو گیا نا تو قاتل معلوم ہو، تو دوسرے کے ساتھ لڑ رہا تھا نا وہ دوسرا تو فرونی تھا، اس نے کہا او قاتل کا پتہ چل گیا، خیر راز آؤٹ ہو گیا، اللہ کی شان مصیبت اور بن گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دلے میں اور مصائب آ گئے، فرمایا میرا پیغمبر مصیبتیں یوں آتی ہے، دیکھو موسیٰ علیہ السلام کا حال مصیبت میں بنتے کہ نہیں بنتے، اب قتل ہو گیا پھر قتل گلے بھی پڑ گیا اور قتل کا مقدمہ بھی دائر ہو گیا، فرعون کی اسمبلی اور سپریم کورٹ میں وہاں پر فیصلہ بھی ہو گیا اور حضرت موسیٰ کے برنٹے گرفتاری جاری ہو گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کیا جائے، قال یا جاء رجل من اقصی المدینہ، مباحث ہمیشہ بستیوں کے کنارے پہ ہوتے ہیں، وجاء تمید سالے سے، دو تمیدیں پہلی دیکھ لینا، وجاء رجل من اقصی المدینہ، اور آیا ایک مرد من اقصی المدینہ بستی کے کنارے سے، وہ دور سے، یسعا جو بھاگ رہا تھا، کہ او بھاگتے بھاگتے آیا، معلوم ہوتا ہے حضرت موسیٰ کا گر جو علاقہ تھا وہ دور تھا، یہ مصر شہر سے آ رہا تھا، اقصی المدینہ سے یسعا، قال یا موسیٰ، اس نے کہا ہے موسیٰ، ان الخلا قومی اسمبلی والے ہیں سردار جو ہیں وہ مشورہ کرتے ہیں بیکا تیرے متعلق تاکہ قتل کر دیں تجھ کو، فخرج تو نکل جا کسی طرف، انی لکا من الناصحین بے شک میں بات سے تیرے من الناصحین خیر خواہوں سے ہوں، تجھے خیر کی بات بتا رہا ہوں، فخرج منہا خائفا، دیکھا پھر آگے ہجرائی، فرمایا میرا پیغمبر دیکھو نا موسیٰ علیہ السلام بھی تو نکلے تھے مدین کی طرف، انہیں راستہ بھی معلوم کوئی نہیں تھا، ایک آدمی کی اطلاع تھی۔